الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دی کتاب سی سستا سروان دی تلاوت کا پدے آیاتوں کے رب العالمین فرمائی او لفظی ترجمہ دادا وجیء یومئذ بجہنم وی پورز دا قیامت جہنم براوستیشی وی پتم ورز بانی چی جہنم راوستیشی نو فرمائی یومئذ یتذکر الانسان پا دغا و رضبانی بیو انسان نصیحت قبلی نصیحت باخلی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ آو کمزے کی بی دل را نصیحت غستل او داغی فائدہ زکا و رضب قیامت داد نصیحت غستو زیندے بلکی دا نصیحت غستو زینندے انسان با نصیحت قبلی نصیحت باخلی خود نصیحت اغستو زے بنی او یو انسان چی جوند و زندگی گڑا وڑتی رکڑی یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی وائی با یو انسان مجرم چی اغ زندگی دا جرم و دا گناہن پا حال کی تی رکڑی وائی با ہی افسوس ہی ارمان چی ما دا دی جوند پارا مخ کی سرا لے گلے وائی بے انسان ہے افسوس و ارمان چماد دے نختمی دن کی جو اند پارا مخ کی سرالے گلے وے تیارے مکڑے بیا فرمائی فیوم اذ لا يعذب عذابه احد پدا غرض د الله ان ته عذاب د سو کور لګي دنیا کې ګورا انسانان عذابونه ور کوي سو پس طریقې سو پس طریقې وېد الله دا عذاب هم ته بسو عذاب ور لګي ولا يوثق وثاقه احد دنیا کې تاسو ګورئ ظالمان مظلومان تړي وېد الله د تړلو هم ته بسو تړل لګي دنیا کې خلق هم تړل کوي او پرانستل کوي دا الله د تړلو غنتی څوک تړل ونه دا الله غنتی عذاب د څوک ورنه کی زما عزت مندو پداسه بیانات او وعظ او نصیحت کی مغره خبر ادای چې مونږ او تاسو کی ویون کې او هر یو اوریدون کې د قبر او د قبر نفس د زندګۍ د پاره فکر منشي زکه دا زندگی چې الله مونږ او تاسو لکه مرا کړی دا یا لګدا یا ډیرا کوکچری دا موږ ترتیب مطابق تیر کو نظمو د قبر او د اخرت ژوندۍ په جوړی دی شي او دا ژوندۍ ک لګدا او کډیرا د کومه د قران او سنت د ترتیب مطابق تیر نکو نو پدې زمون د قبر ژوندۍ رواني یو ګډوډي پدې زمون د اخرت ژوندۍ ګډوډي یو بربادي امو موتا صلی اللہ اختیار را کرے د امتحان غساعتنا پا مو موتا سو تیری گی نیتا او بد لار خاو بد حلال و حرام د انبیاء علیہ السلام پا ذریع مو موتا صلی واضح شوی اللہ ویوہدینا ہن نجدین ما بندگانا تدو لاری خوری چی دا لار زماد رضا ون گئی دا او دا زماد نارز گئی دا مونږ تاسو له اختیار دی چې مونږ په کوم لار باندې ځو کنن مونږ تاسو د خپل قبر او د آخرت لپاره فکر منشو نو سبا زموږ تاسو د قبر او د آخرت ژوندۍ د کامیابی شي او کنن مونږ په غفلت کې وخت یې ورکو او په خوب کې مو وخت یې ورکو او ژوندۍ مو د خواهش مطابق تیر شوا نو یاد ساتئی دی دنیا کې د چا خواهشات او ارمانونه پوره شوي نه خود ځن کدن دراتلو سره ناکامی به یو ناکامی به بیا کوم ډېر افسوس وکړو ځکه افسوسونه به ځن کدن نه شروع شي ځن کدن چې کله شروع شي او یو سړی ګډه وډه زندگی تیر کړي د خواهشات مطابق تیر کړي نو دې ځن کدن کی دنیا ته واپسی غواړي قران کې سمرا یا ثنا راغلي لیکن رب العالمین فرمایي دا الله نه ټچ یو ځل ورسي یو سکند یو منټ یو ورځ یو ګنټه مهلت بیا چاته ملاوي دي نشي دیو جننن کوم او تاسو توبه واسو الله زموږ او تاسو توبه قبلای او موږ او تاسو د پاره پوره قانون را لېګلې د قران او د سنت په شکل کې د قران او سنت درا لېګلو مقصد هم دا دی چې زموږ استادو عقیده وسنګي زموږ استادو عمل وسنګي زموږ استادو صورت او شکل وسنګي زموږ استادو غم او خادي معاملات او ژوند وسنګي چا خپل خواهشات رست کړ او خپل عقیده عمل غم خادي زندگی د قران د دستور او قانون مطابق جوړ کړ نو دا سره کامیاب دي او چا چې قران او سنت تشا کا او پا سیرت او صورت پا ظاہر او باطن پا عقیدہ و عمل کی دخوایش پس روان شو نو سبا با بے افسوس کئی چیا لیتنی قدمت لی حیاتی ہائے افسوس چی ما دے جوند پارا مخ کس را لی گلے خوزلن بے زمائی ذت مندو خبر دا عقیدی دا چی زمون استاسو دا اللہ پا ذات عالی وانی ایمان کامل وی چی مونگ دا منو ایمان گو رسل وی طول اغا خبری چه قرآن و سنت کی پی ایمان روڑل ضروری دی چه منگا اغا طولی بان ایمان روڑو کمی چه اجمالاً ذکر دی پاغی اجمالاً ایمان روڑو کمی چه تفصیلاً ذکر دی اغا تفصیل زدکول او اغا شان ایمان ساتر چه اللہ شتا اللہ حاضر ناظر دے زمونگا مرگ او جون عزت او ذلت ورکول او کمول او دیرول طول رب العالمین پدست قدرت دی ما سوا دا اللہ دا چی سمرا مخلوق دے کہ انسانان دی کہ پیریان دی کہ ملائک دی کہ مڑی دی کہ جوندی دی کہ آسمان دے کہ زمکا دا دا دیتو اولو پلاس کی زمون استاسو خیر و شر نشتا زمون استاسو دا خیر دا شر دا جوان دا مرگ دی عزت دا دی زموار و مالک سوک دے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سمر لیلی اشخاصو او گورا خیر او شر دا آغای پلاس کے نو اللہ دا خبال حبیب بارک کی فرمائے لگی سورہ اعراف کی وئی پنہم پارک کی وئی اللہ وئی اے حبیب دی امت تا دیو آیا قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء اللہ و ازما حبیب دی امت تدیو آیا چی زان دا پارم دا نفع رسول و دا ضرر دا فقول مالک نیم تا خوزم مستعف سیمان دے کرن چی سید الکائنات نپا کائنات و مخلوقات و کس اکلوی نشتا وی اے حبیب دی امت تدیو آیا زان دا پارم فوق الاسباب دا اسباب نبر برا ند نفع رسول مالکم و ند نقصان و تکلیف دفع کول مالکم الا ما شاء اللہ مگر آغا چی دا اللہ کو خشن مالا بفید رو رسی او مانم نقصان دفع کی ولو کنت اعلم الغیبا کزپ غیب پوئی دے دسبا پا حالات پوئی دے پپٹو حالات پوئی دے لستکثرت من الخیر نو دو دنیا خیرون و میزان تدیر کریو وما مسنی السو مال بادو تکلیف رسین لینوے خوزد سبا پا حالاتو دا غیب و دا پتو پا حالاتو عالم و خبردار رے دا سبا پا حالاتو سو خبردار رے ما سواد اللہ نک نبی دے ولی دے مڑے دے جون دے دے پیر دے فقیر دے آغا پا غیب و دا سبا پا حالاتو نکوئی د سبا د حالات او پتہ الله رب العزت الله خپل حبیب ته وای چې زما حبیبا یو ځل کافر لویل وکړ وی مون ته پتا دا خبره کې نو بس کې چریدا د مونږ له دې سوالونو جوابونه درا کې ایمان راوړو دا الله حبیب ورته سبا له بدر تواب ان شاء الله ته نه ير پینځل لسره دی وحی بند شو مشرکان و کافران و دا اللہ دا حبیب پوری خاندل وی مونگتا سلنوی العیاضو باللہ چی دا دروغ جن دے رنبائی وحی چی پینزل لسر دے پس رازی نو پیغام سرازی اللہ و اے حبیب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِن اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا اے حبیب دیو شی بارک موائی چی سبا بیکوم زکر سبا علم دا سبا دا حالات و خبر داد اللہ صفت دے اللہ قرآن کی دا قاعدہ ذکر کرے قانونی ذکر کرے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا حیث یو نفس تا پتا نشتا کہ نفس دا نبی دے ایک دا ولی دے دا پتاور تا نشتا چی سبا بس کئی سبا دا پارے سورہ سورہ پروگرامونو جوڑ کری لیکن سبا چی راضی اغا وفات دی دا سبا پا حالاتو یو اللہ رب العزت خبردار دے حدیث پاک کے راغلی سید الکائنات حج کولو حجۃ الوداع مسلم شریف حدیث تے نو مدینی منوری ندا دا صحابہ کرامو او دا سید الکائنات قافلہ را روان شو مکی طرف تا دا اللہ حبیب و بائے صحابہ زان سرد قربانی ساروی مروستی بعض صحابہ دا قربانی ساروی نوروستی او د حج او د عمرې نیت کړو نو دا یو مسله ده د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله راغو د عمرې د افعال نه فارغ شو نو کمو کسانو چې د قربانۍ ساری روستي وی تاسو به احرام نه نکولاوي گئی پدې حرام کې به حج کوي بیا به د دوارو احرامونو نه یوځې کولاوي گئی او کمو صحابه چې د قربانۍ ساری نو روستي ای له وی تاسو عمره کا اوسر خریو او احرام کولاو کړئ او پاتم ارز با یوم الترویه چی ورتوئی پاغی با احرام تڑائی نا صحابہ غریبانان پریشان شد چی دا اللہ حبیبا زمون د حج طریقه دې تاسو نه بدلې. ډېر ناراض شو، پریشان شو، خفه شو. سید الکائنات ورته وی پریشان کیږي، ما لو استقبلت من امری مستدبرت، کمال مخک نه پته لګی دلې لکه رستو چو لګی د چتا سمر پریشان ای، نو ما بم دا غزین زان سر ساروی دو قربانی نوروستی، او ما بم تشو عمر گرزولوے دو عمری نفس بکلاو شوے. لو استقبلتو من عمری مصبت مستدبرتو لما سقت الحدیا، لکا مالا رستو پتو لگی دے چه تاسو خفئی پریشان ہے کمخ کے پتو لگی دلوے، نو ما بم دا سنوے کڑے. دادا غی دا زلد تسلی دا پارے د سبا په حالات سوق وهي. نن ګره که زمونږ د منځونو او د روزو د زکاتونو سره دا عقیدوي چې پیر سه په غیب پويږي، کوډ او تعویذونه رو باسي او نکي ورته شیخ کاری، نو دا هو قران په فیصله کړي او دا قرآنی فیصله یادول پکارې پیږي خبره. لکه یو ملک موږ تاسو ژوند تیرو، نو قانون نه خبرې کني خبر ويره، دا د قانون مخالفت ته. قران قانون ذکر کړي له شلمه پاره پاول مخ کې، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. اے حبیب دی امت ته اعلان وکا چې نه پوهیږي مخلوق چې کوم اسمانونو کې لري او هغه چې کوم پزموکو کې لري. الغیب په پټو سيزونو په غیب کوئی دعا نه سوګ دې الا الله، یو الله کوئی دعا نه لري. و ما يشعرون ايان يبعثون، او دې ټول مخلوقات ته کومړ دی او کوم ژوند دی دا پتن نشتا چې دا مړی وکړه د قبرن نه راپورته کولې شي. زمای د کوند زمبه د قیامت د تیاری د فار د خپل عقیده اصلاح ده. او تمام انبیاء علیهم السلام الله دم بنای خبره د عقیده د اصلاح د پاره ولې کړي، چې دا الله کوم صفات دي مونږه غدا الله پورې خاص وګړو، او دا الله صفاتونه مخلوق لور دا الله صفاتونه مخلوق لور نکو. ایس یو شی د الله په مخلوقات او کائنات کې د الله سره شریک وی صدارو نه کړو. کا نبی دې ک ولی دې مړ دې ژوند دې ونه دا غټه ده. بعض اوقات کې مونږ کم کم سيزونه نه دي شریک کړی، حالان کې مونږ پاوی کوي ګنا چې دا دې شرک ده. خو یاد ساتای کما او تا یو شی ته شرک نه وایو، نو آغا دا شرک دا احاطی او دا شرک دا دائری نوزینا. سور سور کارو نئی چه من پشرک مبتلائی لیکن اغیر دا شرک وونا. اکثر ناپوح عوام مشکلات و تکالیف ہوکی ولی بابا شہید را مدد کئی کدر را مدد کئی وی پنے کئی رو رسے گی. سو کوئی یا رسول اللہ مدد، سو کوئی یا علی مشکل کشا مدد، سو کوئی یا دستگیر، یا فلانی یا بابا پنے کئی رو رسے. وردہ عقیدہ لری چی دا دے زینہ دا لری و دا نزدینہ بابا و ولی زما آواز آوری، زما دا دے تکلیف و مصیبت نہ خبر دے، زما پا دے مشکل دا فکول و قادر دے، ما ترا رسی دے شی. نو دا صفت خدا اللہ دے نزدی او دا لری ناو ریدو والا سوک دے، نزدی او لری ناو ریدو والا سوک دے. دارنگی دا هر چا دا حال نا عالم او خبردار سوک دے، دا هر چا دا حال نا عالم او خبردار سوک دے، دا هر چا کو مشکل او تکلیف لرکول او قادر سوک دے. اس چی دا صفتون تو ولی او شہید تورکے، نو دا خود اللہ دا نبی شانم. حدیث پاک کے راغلی کل چی دا آیات مبارک راغے، اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، بے شکا کسان چه غیق پلوازونا پکلا رکی دا اللہ دا حبیب سرا، امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، وید دغا خلق زرنا اللہ دا اخلاص دا پارا دی ایمانو دا دین دا پارا خالص کری دی. تارنگی دا آیات راغے، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خپل آواز بد پیغمبر دا آواز د پاسه کوینا، ولا تجهروا له بالقول، دا سی پتیز تیز خبری بورتن کوئی کا جہر بابکم لبابن لکا یوب اللہ پتیز چگی وحی وازن کوئی ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون اسی نظم حبیب تا تکلیف نرسی ہر سب متباشی و پوئی گئی بنا دا آیات تا قرآن کنا وی دا آیات چی نازل شو نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا حبیب سره بدا سے پکلارا کلارا خبری کولی چی کرب آغیو آو نری دی او دوبارہ بے تپوس کولی چی سموئے دا خدا اللہ حبیب پخپل حیات مبارک سر دنیا کی موجود دے پکلارا خبر ور تا صحابی کئی نبی تا پتہ نہیں لے گی نتچی دا پور او دا جماعت پا گت کے چی افلانی او آبار او رسے گی او دا دی عقیده چې هغه اوری را رسیدی شي او زما د حال خبر ده نو تا خو د الله صفت غلور دا الله حبیب له پکلار خبره شي ژوندې نبی په کلار خبره دا وري حدیث پاک کراغلی د صاحب ابن عباده رضی الله عنه کور ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله دروازه او ټکولا وی السلام علیکم ادخل دا اللہ سلام دی پتاسو دا دن نکیدو اجازت شتکنا دا صحابو عجیب شانو اللہ ازم وستاسو پزنو کم دا خپل حبیب سردہ سمینو آچے صحابی دروازی سرناس تے روغن تیوی والیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اے دا اللہ حبیب پتا دے سلامی رحمت اللہ دیوی برکات دیوی را دن نکیگا وہ صحابی ذرکی سوچ چکو چی دین بلوی مکسی چه سید کائنات زما په درو دروازه کې ولال دی او په ما سلام نه وای جواب پکلا راغونځي ورو چې پرې دې بیا را باندې سلام وای بیا الله حبیب په دویم ځل وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخل دا الله سلام او رحمت او برکات کی درا دن کی دوی اجازه شتکنا بیا صحابی راغونځي جواب ورکړو دریم ځل دا الله حبیب بیا سلام اچي دری پیری صحابی بیا اجازت اور قرآن اللہ حبیب آواز پاؤن رہے دو نو دا طریقہ دا چی چالے دروازہ تا کولا او دری پیری دی اجازت ہو تو اجازت ملاؤن شو واپس بنے سید الکائنات واپس روان شو صحابی زرزر دروازہ لرے کا وید اللہ حبیب قربان چی کم سلام دے چولے ما جواب در کڑے اجازت میں کڑے خو ما ورا شپ کلار کلار آیا چی دا اللہ حبیب دیر دیر سلامنا و رحمتنا و برکات روانی ہوئی ایمان والا گر پکلار خبرے کڑی پو منس کی صرف دروازہ دا لیکن اللہ حبیبی نور او دا ناپوحان دا قیدہ دا چی دا کور پا بود کی ناستے پا جماعت کی ناستے پا سورلئی کی ناستے او یا کاکا سے علیہ الرحمت رو رسے گی یا پیر بابا علیہ الرحمت رو رسے گی او دے قیدہ دا چی ما ترہ رسی اعلان کی پیغمبر ناستے او دا صحابی پکلار آواز نور ناستے آواز نہ ہو رہی دا عقیدہ ساتل جماعت دلری ود نیز دین رارس دلری ود نیز دین را ترارس دا زما عزت مند سنا دا غلط عقیدہ دا دا شرک کی دا پ مشکلات و تکالیف کے ویو اللہ را مدد کے سوک برا مدد کے قران پاک لری مون او تاسو ته اللہ دا ناس سے توفیق راکی تا مون چنن سرولی بروہلی او ذلیل برزو کتاب دا اللہ مفریخ ہے ہر مشکل و تکلیف کے انبیاء علیہ السلام چال آواز کرے یوسف علیہ السلام بارہ کیوں گو رہی چکل دا غمصر دا زنانو نتنگ دے نچا تا جاری یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دا غو والد پیغمبر دے او چک مصیبتنو کی یوسف علیہ السلام گیر دے نپلار جوندیم دے لگا شان دکر یوسف علیہ السلام خدا نوئی چیا بابا یا خوب رو رسیگی او دا مصر دا زنانو دا مکرو فریب نتنگیم یوسف علیہ السلام مشکلات کی سوئی چکل اور کا پتو لگی دا فلم ما سمعت بمکرہن ہر کلے چدائی مکر و فریب واری دو غبی بی نٹول زنانے رو اختی غطول دی یوسف علیہ السلام مقابلی رو دری دی یوسف علیہ السلام نشپی را پاسے دلے سوئی یوسف علیہ السلام چاہ تجاری مو اتا سلدی ملہ دا غدر دے جڑا ہوئے پخپل نبی دے جواندے والد نبی دے دارنگی وفات شوے نکی نبی دے اور نکی نبی دے ځکه یوسف علیہ السلام بارک کرا دی دا الله حبیب وای کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم وی خلقو کو شریف تپوس کوي چې شریف څوک دی وی یوسف علیہ السلام شریف دی د شریف زوی دی د شریف نو سه دی د شریف کړه وسه دی پختل نبی دی پلار نبی دی نکی نبی دی اور نکی نبی دی لیکن مشکلات کی چاله आवाज کوي مو وای بس کل نکس ابل میں آوازو کچھ نکس ابرا رسے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتی نکونا بسوک پیدا کی دا انتی والد بسوک پیدا کی دا انتی بابا ابراہیم بسوک پیدا کی ایمان والا لیکن عیسیٰ علیہ السلام مشکلات کی سوئے مشکلات کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تجاری عیسیٰ علیہ السلام اللہ با اللہ دا غبارک وی فستجابا اللہ رب العزت دا دعا قبولو کا دے پکم الفاظ سرو کا اللہ رب العزت توئی ویا اللہ کدی دی زنان او مکر او فریب دی مالوانو ربی السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدهن اصب الیہن واقم من الجاهلین یوسف علیہ السلام خپل رب ته جاری وای رب ازادی او لوی نعمت ته خدا ازادی خو زما په اسپین جامه داغ لګی د دې زنانو د مصر نه تنگم یا الٰہی العالمین د دې ازادی نه ماته جیل خوښ دی او که جیل لګ ور دنه نه کمو د دې زنانو مکر او فریب دی مالوا نورولو نو اسی نظم اعلان وکم دوی تا ودنا پوهانو نه جوړ نشم دا د شپې یوسف علیہ السلام الله لجا ساری بادشاہ او وزیران کی ناستل ویر خو هم نه چې یوسف علیہ السلام جیل ور دنه الله زړه کې واچو الله دا غي د خلینا غته سل سرګندکا خو د دې لپاره جړې بچاو د دې لپاره جړې بچاو حضرت یوسف علی السلام جړې هر مشکل او تکلیف کې انبیاء علی السلام توجه الله طرف ته یعقوب علی السلام دا الله سور جلیل القدر پیغمبر دی بچو ورته بس تا غ بچې هم یوسف علی السلام ورور مو بوتله او شرمخان رانو خور نو نبی کالم الغیب نغو شرم خو نه خپل لقا کی کوي کی را سره زمون استاد ته د دور تعویز ګر با مالک د تعویز پته لګي پیریانو خافرو وال له دغلاشی وی شي پته لګي نو یعقوب علیہ السلام چې دور الی جلیل القدر پیغمبر ده هغه ته څنګه پته نه لګي حضرت یعقوب علیہ السلام بچو ورته وی زمون رور شرم خان او خو اورته وی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وی بچو خبر دا سندا دی زرونو دی خواہش اور نفس درتے و خبر خیست تکڑی مصیبت راغ تکلیف راغ اس مال سکل پکار دی فصبر جمیل بس زما خیست صبر دے والله المستعان على ما تصفون او اللہ غزات تے چی مدد تی غختل شوی دے دا غص بارا کی چی تاسوی جوڑا وئی و ایزا اللہ تا جارم اللہ تا فریاد کو مو تاسو مشکلات کی بچا لے جارو انبیاء علیہ السلام ورد واقعات سے کسی نہیں مو تاسو لوئی قدم پا قدم چی نبی تا مشکل راغلے نو چاہتے توجہ کری قدم پا قدم چی انبیاء علیہ السلام تا مشکلات راغلی نو توجہ چاہتا کری حضرت موسیٰ علیہ السلام چې کله هغه کافر په سوک والو مړ کړ نو فرعون دا هغه قتل بندوبست کړ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان کې لوی شوه نی ګرمی لیدلې نی سردی لیدلې نی لوګ لیدلې نی تکلیف لیدلې یک دم په امتحان راغ لارم ورته معلوم نه چې د دې مصر نو تختم نو کم طرف لوزم او د نجات بسلار راځي مشکل راغ کړه نی گرمی لی دلی نی سردی لی دلی نی لوگ لی دلی شاہی خاندان کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ورش شوئے لار ورطا معلوم اندر دغا وقت کی نبی چاہتا توجہ کئی اللہ ولما توجہ تلقا مدین ہر کل یوسف موسیٰ علیہ السلام دا مدین طرف تا متوجہ شنو یعصا ان یهدینی ربی سوا السبیل وی اللہ اسباب نشتا خزر دے چی اللہ وما تلار سمکی اللہ ور تلار سمک کنی کن نیغ مدین تو رسی او تو رزی منزل پنارو نخوراکو نسکاکو نور سرسوک مرگر بیا هغه ځکه چې ګور کله وګشه او د حضرت شعیب علیه السلام هغه بولونو هغه ته ګډه وبکی بیا نبی وګه دې تکلیف دې اور ته چا ته جاړي الله قران شریف کې وایي ثم تولى الى الظل بیا موسی علیہ السلام دیو سوری دلان لکی ناس تو سوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ کسر ذکر آلے گی زم مختاج مترزی شوی چسمی خوڑا لگے مشکلات کو کچھانے جڑے گی اللہ رب العزت تے زم عزت مندو جڑے گی تا سپار پیغمبر مختلف انواع والا تکالیف راغلی خوبا مشکلات و تکالیفو کی انبیاء علیہ السلام چاہتے جڑے چاہتے فریاد کرے دیو جنرم بھئی خبر زمونگو ستا صدا کی دیر چی زمونگ دا اللہ پا ذات عالیہ دا یقین جوڑ شی چی زمونگ خیر شر نفع نقصان عزت ذلت دیرولو کمول ورکولو بندول نچا پلاس کی اللہ چی اوشے بند کی سوکرہ کلاو لینی شی اللہ چی اوشے را کلاو کی سوک بندول والنشتا دا قرآن فیصلہ دا سورہ فاطر کی فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعد اللہ ویدی چی دا خیر و رحمت دروازہ کلاو کم سوک بندول والنشتا زی چی بندکم سوک را کلاو والنشتا دا غشان لکن اللہ وی چیز در رحمت دروازہ کلاو کم سوک بندو لوال نشتا چیزی بند کم سوک را کلاو لوال نشتا او دا غافیدہ موس پسی مونگا یادو فرض موس چیوشی کنا ندی پسی مسنون دوالا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئن قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت اللہ تیچی ورکے نبندو لوال نشتا ولا معطی لما مناتا اللہ چیتی بن کی سوک ورکو لوال نشتا دا خود مستاس ایمان دے کنا چی دا سید الکائنات نپا کائناتو کلوی سوکنے دے تیر شوی کوچی اللہ چالا دا رحمت یا در بن کڑے نو نبی کو لاؤلے شو دا اللہ دا حبیب ترو ابو طالب طول عمر دا اللہ دا حبیب خدمت کرے او ہاں مشفق ترو چلو کی دا اللہ دا حبیب سر تیری کڑی اگر دا دنیا نا خالی جوڑی روان دے تا ہر مسلمان زلوغ واری چی ابو طالب ایمان روڑے دا غشان دا کنر نو امام الانبیاء چی ما تا لاقی دا روو ما تا دا پارے جڑل دا خپل تر دا پارے بے جڑل کنر بے جڑل بار بار جاڑی بار بار جاڑی رب العالمین ور توہی را لیگی و ما تا لاقی دا توحید خائی سورہ قصص شلم پارا کی وئی انک لا تهدی من احببتا ولکن اللہ یهدی من یشا اے زما حبیب آغا چاہتا لار نشی سمولے چستاد دی زڑ مبارک ور سرڑے ربینا دا ہدایت کولوالا سوک دے ہدایت کولوالا اللہ خیر و شر نفع و نقصان دا جندو انبیاء علیہ السلام پلاسو کم فوق الاسباب اور ابو طالب دا پارد اللہ پیغمبر جاڑی بار بار جاڑی بار بار جاڑی لیکن چلا دا خیر دروازہ ندا کلاو کڑی نبی نشی کلاو لے بڑتا او چالا چی کلاو دا نبی بندو لے نش بخاری شریف کی راوی وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ صحابی دے او داغ صحابی دے چی دا حضرت حمزہ شہید کڑے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ چا شہید کڑے وحشی ابن حرب دې چې ایمان راړو راغه نبی علیہ السلام سره درې دوه بس کلمه د شهادت یوې دا الله حبیب چې سو خبرې دو وحشی ابن حرب کلمه ویلې نبی علیہ السلام ورته وی ته سو کې وی دو وحشی ابن حرب وی خقاتل د حمزه دی وی او وی مالا غوا خیا ذکر کړ چې زما تر دې څنګه شهید کړ حدیث د بخاری شریف کې راوی وحشی ابن حرب کیسه شروع کا او سید الکهنات جړل نبی علیہ السلام جړل چیز غلام و مال اخبر و مالکان ادا سے ہوئے چی بس کا حضرت حمزہ دی شہید کو نتب آزاری نی بس ما بلچا سرسکار نو دے پچڑو ویشتو کی دیر تکڑو ناسی لری نچی بے ویشتن نخب اے نخطار کولا بس دیر یو گٹی سر پٹ ناس تو دلکو مالکان ویلو چی حضرت حمزہ شہید کی کرنے بس تب آزاری نو حمزہ رضی اللہ عنہ لکد از مری پشان میدان دو خود کرا روانو دے پٹ مرچک ناس تو خنجر ور سروائے چیزا سی ور ویشتو نو حضرت حمزه رضی الله عنه پاغه باندې ولګي دا الله حبيب چې دا واقعیا ذکر کا نبی رسول الله جړل او بخاری شریف کې راغلي دا الله حبيب ورته ګوره ایمان دې منظور دې کلمه دې وای هم له مخله نه راځي زج تعالی وګورب نو د احد میدان کې د حمزه غ یو لس ټکړي مال مخله شي ایمان والو لیکن چې الله هدایت کوي سو بندول شي وحشی ابن حرب په صحابه کې دې دا الله دا حبیب پا صحابہ کرامو کرے او پا جنتیانو کرے او بل طرف لاغ ترچی طول عمر ورک سید الکائنات جاڑی آغا مبارک لاس لیکن چی دا اللہ فیصلہ ندر شوی ابو طالب تزمائی ذات مندو ہدایت نکی ابراہیم علیہ السلام تبور خلیل الرحمن ہوئی سورت ہوئی او اللہ طول قرآن دا ابراہیم علیہ السلام دا صفات نڈک دے او دین بلوی شان سی مونږ وتا درود کی وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید الله د خپل حبیب سره په درود کی خپل نک حضرت ابراهیم علیہ السلام یو ځای کړي د ابراهیم علیہ السلام سمره لوی شان ده د تمام دنیا د هدایت لپاره الله را لېګل لیکن خپل والدی د دنیا نه به هدایت تزی قران شریف کې راغلی چې ابراهيم عليه السلام جړل کني جړل ول را یاد ساتي نبي دمرا یعنی درد من دې امت بارا کې جداغه درد احساس سوک نشي کوله پيږي په خبره وانه دا الله حبيب دمرا جړل دې امت د درد د وجنا صحابي وي زرا عالم دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم په مس کې جړل وکانه لصدره عزيز القازيز المرجل دې سینه را سے شور کولو لکه کټوي چې څنګه خټکیږي د درد د وجنا حدیث د شمائل ترمذی کې راغلی صحابی او ازرال دا الله حبیب داسی جړل اسویلی کول پمز ولار وکان لصدره عزیز القاضی الرحا سینه داسې درد کول ودا د جړا غدا سے درد راتلو لکه جرند چې ګرځي او پل شور کوي داسی طریقې سره انبیاء علیه السلام دا الله نه سوال کول خلیل الرحمن دا الله نه غواړي لیکن چې داغه د والد په نصیب کې هدایت نشته هدایت ورته ملاویږي دا الله مو او تاسو له خی چې د خیر د نفع د شر مالک څوک دی دا الله رب العزت دی کدا انبیاء علیهم السلام پلاس کې نفع و نقصان و نو یاد ساتي یو سړی بم بلا هدایت د دنیا نه نو تیر شه رنده زوای عزت مندو مو او تاسو له دغه عقیده خلول دي چې د خیر شر نفع نقصان مالک دا به یو رب العالمین مو او تاسو ګړو کم عقیده چې د الله د ذات عالیه بارک مو او تاسو له ساتل پکار دي اغا عقیده بد الله بارک لو اغا عقیده نبد نبی بارک لره نبد ولی بارک لره نبد مړي بارک لره نبد ژوندۍ بارک لره نو ړومبه زمای عزت مندو دي ایمان خبره ده د دغه ایمان نه پس چې د قران او سنت مطابق ایمان وي اعمال به قبلي او که د قران او سنت مطابق ایمان ني د چا موز د چا روزا او حج د الله دربار کې قبول نه دي تاسو علما او ردی ابو جهل دعا پنځو سیادری پنځو سجو نه کړیو لیکن هغه جنو بالغ له فائدہ ورکی ځکه ایمان نو ایمان نو او د ابو جهل عقیده داوا هغه هم ګوره تلبیه وی وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک اللہ حاضر امستا دروار کی سوک شریک دی نشتا اللہ حبیب ورته بس کدغه عمر ډیر را چتوی چ اللہ شریک دی نشتا او الا شریکن مگر اغه شریکان دشتا هو لک تملکه و ما ملک چتاول اختیارات ورکړي په خپل پلاس کې څه اختیار نشتا اوس مو ير اوس نشته خدای د باد ذمہ وار الله ګرځولې دې دا اولاد دو ورکول ذمہ وار ګرځولې دې خزانو بخلواله دې دې مقدمو ختمولواله دا ابو جهل عقیده وا چې لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک الله شریک وی صدر دي نشته مگر چتاول اختیارات ورکړي په خپل پلاس کې څه اختیار نشتا پخپلے پلاس کسی اختیار نشتا دا آغا آغا دعا او دری پنزو سجون تباہ و برباد تا سلا آغا رس درس کی تیر شل یو صحابی ایمان رالو نبی علیہ السلام تا وی زمون والد چو وفات کی دنو ویلیو چو مانا بسل غلامان ازادا وی یو غلام ازادور سرلوی خبر او نوی زمارور دا آغا نا پنزو سدا ازاد کلو زمار دا برخی پنزو سپاتی ندا باغل سے فائدہ ور کی اللہ حبیب ورتا وئی استاس غلامان ازادو لغل فائدہ نور کئی آج دنیا نہ دے شرک پاکی دی تیر شے ابراهيم عليه السلام وي کله چې د اور نه بار راوته مفسرینو ذکر کړي نمرود اور ته ورزول هغه اور کې الله ګل ګلزار کو نو نمرود حضرت ابراهيم عليه السلام له استا رب ډیر غیرتي ګوره ما استاد قتلولو سوزولو پرګرام کړه او خپل رب ته بچ کی استا ډیر غیرتي رب دې زه 1000 غواګان استاد رب په نوم ذبح کو خلیل الرحمن ورتوي دا استا چې کما عقیده ده د دې سره د غواګانو ذبح کول تعالی فائدہ نه درکې موز روجا زکات تلاوت دا به علی سلیله فائدہ ورکې چې دا غه عقیده او ایمان د قران پاک ورته دي اوس دا به څنګه د کینو قران لوکینو کړه قران پاک د ایمان د ذکر د پاره د ایمان د وضاحت او تفصیل لپاره الله را لګلې نو الب موږ مفصل ایمان زکو چې قران تکینو همغه نو کینو بس قران پاک دا الله بندگانو کله به موږ تاسو سوچو فکر کو دا سمره چي دا الله کتاب لکې نه کینو به موږ تاسو دا الله کتاب ته په دې نیت کې نه چې موږ ایمان زکو دیګه خبره ایمان بغیر د قران نه زما عزت مند زکیږي نه هدایت بغیر د کتاب نه ملاوي دي نشي د دیو جن موږ تاسو کوای چې موږ تفصیلی ایمان زکو موږ له قبر او اخرت خبره د مخه لشي او کامل دین دې موږ زکو نو قران او سنت تب موږ تاسو کینو او کوم موږ تاسو قران او سنت ته نکیرو د بیا زما عزت مند موږ تاسو په دوکه کیو زمون ایمان تب نقصان وي او بل طرف له موږ وای چې موږ سيو مو بل طرف لبا مونگو آئی چھو مونگو دیر خیر کیو قرآن تا دا اللہ بندگانو کی نئی قرآن الفاظ دا کئی دا قرآن ماناز دا کئی دید پارا زمائی عزت مندو چھو مونگو تاسو فکر من شو زکا ما چکم آیا تونو لستی انو آئی کہ اللہ وئی جہنم براوستش ہر انسان با پر ازد قیامت نصیت قبلی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ لیکن نصیت با قبضے کی او یو مجرم و نافرمان انسان چی زندگی سی تیرا کڑے واب وئی یا لیتنی قدمت لحیاتی ہے افسوس چه ما دا دی جوان دا پار مخ کی سرا لیگی نیرے زکر زمائی دت مندو اگر نختمی دن کے جوان دے تاسو گر زمون دا مختصر جوان چه دی یوی رض اعتماد مونگو تاسو نسو گرا کولی شی جتب یو رض جوان دے یو رض مونگو استاسو دا اعتماد چالنشو اور کولی جتب جوان دے داغی دا پار مونگو تاسو را محنت کرو د دې نفس یو داسې ژوند را روان دی چې ختمې دواله نه مرګ به سره پکې وي دا حدیث پاک کې راغلی چې کله جنت ته جنتیان وردن نشي جهنم ته جهنميان وردن نشي اعلان به شي چې لګرا متوجي شي نو ټول جنتیان او جهنميان برا متوجي شي مرګ به د ګټ په شکل کې راوځي به دا پیجن نه ای وي پیجن چې دا مرګ دی نو دای به ټول ګوري او ذبح وکړي شي جنتیانو ته وای همیشه باندې متونو کیای وره مرګ نشته فنا نشته وای کله خوشاله نه مرګ وی جنتیان مبرو او جهنمیانو ته وای مرګ ذبح شو اوس وره مرګ نشته وای کله خفقان نسوک مړ کې دے جهنمیان مبرو سمای عزت مند دا فانی زندگی دا په جونګړه کې تیریږي په نارم تیریږي او په ټول عمر په تیماره کې تیر کو تیر شو په کتیر شو چا پردو کورنو کې تیر کو چاپ پردو وطنونو کی تیر کو چاپ لوگو وطنونو کی تیر کو دا ہر سنگ تیرے گی کو یاد ساتئی دا اخیرت جون گرے بیان تیرے گی التا صبر نخلا سی گی لگا پرن مول درس کی تیر شل شیطان با اخرنے تقریر دی خپل تابیدار لگئی تا طول برا جمع شیطان ورتوی گورا اللہ در سر وعدہ کڑی وا نو وعدہ اللہ حق وا ما وعدہ کڑی وا دروغ می وی او ما دل اس گورے سکنوی نی ولی پما ملامت امو ائے بیا ورته وی سوا اون علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا مم محیس وی برابر خبر دا کمنگ فریادنا کو چغی و یا ک صبر کو اخلاصی گنا اغه نه په صبر اخلاصی نه په بے صبرای سره اخلاصی دا خور سنگی سوک چغی و یو تیرش د چا د خلینو چغه قدر لنروزی او بس تیرش دا شاند کنه دا بازی پا تکلیفونی کی خود خلیل اوف نروزی تیرش سوک فریادونا او چگی وی پائیم تیرشی خود قیامت غن پچو تیری گی او نپ صبر تیری گی داغه لپاره الله موږ تاسو له مهلت را کړې چې شکل سم کو، اخلاق سم کو، عادات سم کو، غم او خادی او معاملات او ټول ژوندۍ د قران او د سید الکائنات د طریقې مطابق کو. الله دې موږ تاسو سره دا غم او فکر پیدا کی او د دې لپاره د تیاری توفیق دې الله موږ تاسو سره راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. محترم بھائیو، ہماری دکان کا